conectas con la música de esta terra. Tu programa de Hardcore Punk Magazine, todos los años, 1984, la partida del año, la primera vagada que te aburrió la presencia de escuchar, acabará en el balance, con todo lo que hace, 1984, los estados represores, 1984. ¿Qué es solidaridad? No sabría responder a esa pregunta a título, pero seguro que es parecida a compañerismo. Os cuento. Yo era fijo en un restaurante. Cuando se admitió que había crisis económica mundial, se decidió reducir plantilla. Un amigo, el pichero mayor, que trabajaba conmigo haciéndoles ganar mucho dinero, en cuanto me liquidaron, él también se autodespidió. ¡Bravo! No sonrieron. Yo sí. Ahora es 1984. Sistema. La banda sonora de Rodrigo de No Futuro es Pantura una de las que goza de mayor recordación en la historia del cine colombiano, ya sea porque mediáticamente tuvo repercusión global al estar ligada a la primera película colombiana escogida para la selección oficial de Cannes en 1990, o tal vez por la crudeza de la cinta. Lo cierto es que la música incluida allí reveló el sentimiento desengañado de una generación sentenciada a la fatalidad, entre el drama de los sicarios y una ciudad sitiada por el narcotráfico y la violencia. Gaviria, el director, logró mimetizar esta sensación desolada con una banda sonora oscura y brutal que removió de alguna manera la blanda moral de la pecata sociedad colombiana. Xerram avui al començament del 1984 de la pel·lícula Rodrigo de No Futuro i de la banda sonora, un recopilatori on trobam algunes de les bandes de l'escena metal i punk de final dels 80 de Colòmbia. Escoltàvem la cançó Dinero de Pestes i continuàvem escoltant una banda que se feren dir Pene amb No Más Clases. Pues benvinguda i benvingut una setmana més al 1984. Avui sí, la plana major complet després de la reposició del programa de la setmana passada que no pogueren fer per problemes logístics. Número 1 de la temporada. Sí, bueno, va ser el primer que van fallar, realment. Aquí estem com cada dissabte el 1984, en Raúl, en Jota, en Bernat i en Larry en els controls. Avui sembla que hem començat amb... Bé, sembla que no, hem començat amb aquest recopilatori que és la banda sonora d'aquesta pel·lícula que vos recomanam. De final dels anys 80, un recopilatori publicat al 90, i ens hem trobat aquí en J, en Raúl i jo, que hem vingut tots en recopilatoris. Exacte. O sigui que anirem alternant-los. Estem obrint el Burofax, que ve ben carregat, o sigui que també anirem recopilant informacions d'agenda. Avui hi ha moltes coses per fer, avui, demà, passat. I també hem començat amb un petit relat d'edicions Móntatelo Tú, que vam aconseguir fa setmanes enrere una activitat de sobrassada de peix a Palma de la mà de n'Òscar, i bueno, és una col·lecció de fanzines que va començar fa més de 20 anys i que mira, segueixen el carrer. Són breus relats que vos podeu trobar a qualsevol lloc. Edicions Móntatelo Tú, se necessiten Robin Hoods. Pues arrenquem amb aquests recopilatoris, i si per la meva banda hem posat música colombiana, a mi em que mos depara en Raúl i en Jota. Comença tu, Jota. Pues jo he duit un recopilatori que deu tenir ja una quinzena d'anys, i bé, du per títol Critical Pedagogy, A Compilation of Teachers in Punk Bands, i bé, això ho diu tot, que és una recopilació de grups on hi ha mestres d'escola catòlica implicats. Exacte, hi ha grups molt coneguts com els MDC i els Saint Raid, els Cluster Bomb Unit. Bueno, i on anirem desgranant. A quin any és això, diu? Bueno, això en premissa se va treure a principis del 2000. Ah, Déu-n'hi-do. O sigui, ja fa estona, no ho sé exacte, ho va treure Sitchwitch Records, aquest segell californià. I bé, si vol, podem escoltar, si voleu, el primer grup que obri el recopilatori. És un grup japonès que se diuen Sis Vishnu i el tema Blind Touch of Faith. Clar, perfecte. I d'això eren els sis vicios de Japó, tret de que és critical pedagogy. Com els sis vicios? No, sis vicios. Ah, sis vicios. Vishnu. Vishnu. Que me había parecido escuchar. És que vau venir de sis vicios. Però, bueno, i de Vishnu del déu o la deessa índia, no? Possiblemente, ni puta idea, eh? Hay que saber japonés para saber qué significa. No, basta saber inglés porque el recopilatorio de un llibret. Ah, també. Lo que pasa en inglés y de información de grups y porque... Eso es pereza. Sí, no, pereza y no saber. No fuimos a clase. No fuimos a... Bueno, yo, cada uno tuvo su estudio lingüístico. A mí me entero, Raúl. El teu recopilatori tenia bueno, Critical jo... Pedagogy, a compilation of teachers punk bands, que anirem bueno. desgranant avui. Hem escoltat el de Rodrigo en el futuro. Yo vengo con unos cuantos recopilatorios y justamente pues me los he triado así pues como iba saliendo de casa. Porque traigo el primero, es el Fat Music for Fat People, que es el número uno. Y después es el Physical Fatness Fat Music volumen 3. Vamos a escuchar primero el Physical Fatness Fat Music Volumen 3. Música pesada, ¿no? Fat Music. Exactamente. Y justamente viene a cargo de la casa del sello Fat Quirk Chores, que es de California. Escucharemos justamente de este recopilatorio pues la banda Gurry Dance. La canción está y seguramente para los que le guste mucho esta banda, me parece que dentro de más o menos un mes y pico, puede ser que esté por aquí haciendo un tour junto con otras bandas ahí por Barcelona. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, me parece que ahora buscaré el cartel para verificarlo. Pues vamos a escuchar de la banda Gurry Dance desde Santa Cruz la canción Stand. We'll continue our discussion with Steve Brown, who authored a great book, When Being Good Isn't Good Enough, in just a few minutes. But during this next break, I want to encourage you to call this number, 1-800-737-017. Doctor Tas. que sí. Avui estem a dia 21 de maig i és que la gent de Sencelles crea que amb gent d'Inca havien organitzat la Diada per la Pau ara amb Síria. La recaptació es destinarà íntegrament a la compra d'un respirador pel campament del desplaçat d'Alepo. Això se farà, bueno, s'està realitzant en principi durant tot el dia al quarter general Luque i ha començat a sobre les 10 del matí amb actes com assegudes i lectures del manifest i res, i després cap més endavant hi haurà Rockin' Llevant, Inquiets, Els Tambors per la Pau, també la batucada de Costig, The Goodness, Tom Trobador, Doctor Zasca i la banda del Misterio, que és el que estàvem escoltant ara mateix, Tony Chango, Pirates Pirats i Roots, i què més? Bueno, i Los Primos, i Danza Aèria, i un fotimer d'activitats avui per qui se vulgui passar per allà al quarter general Luque. Ara amb Síria, Diada per la Pau. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. I també a Palma es podeu trobar Mallorca es mou pels refugiats a l'estació intermodal, una activitat que ha començat a partir de les 9 de matí i que durarà fins a les 10 de sora baixa. Hi ha hagut tallers infantils, muntatges de l'espai, taller de sensibilització i educatiu a càrrec de Crida, taller de cartells i pancarta per a manifestació de sora baixa a càrrec de la plataforma de Solla pels refugiats, xerrada de situació actual dels refugiats, xerrada de testimoni exiliats, xerrada amb metges del món, hi ha hagut un dinar també, i a les 4 i mitja, que això era d'aquí poc, hi haurà el taller impartit per Atac, reflexió rere fons conflicte sirià. A les 5 hi haurà actuació de teatre a càrrec del grup Desestable, teatre de l'Associació de Veïns de Son Rapinya. I a les 6, recordar-vos que hi ha la manifestació Tots Som Refugiades, actuació, performance, tripolar, performer bufona. Ja ho sabeu, a les 6, a partir de les 6, aquesta manifestació Totes Som Refugiades. A partir de les 9, projecció de vídeos i fotografies, i a les 10, sopar i col·loqui. Això podeu trobar a l'estació intermodal, a la part de dalt de l'estació Plaça Espanya. Després d'aquests consells que m'ho deien Bernat, poden seguir o criticar el pedagogi i seguirem en sa banda més, bueno, no sé si sa més, supos que si són els Mordecots, sa més que té més nomenada i probablement sa més edat, ja que de final dels 70. El tema que surt aquí és del partítol I Was an Infant. El que passa que està la formació aquesta en Pit Champion de Poison Idea. Clar, això és original de quan van formar els Submissives. I doncs, si vos pareix, escoltam aquest Ja era un infant de Mordecots. Backwards, that jab on my face. They put me in coward boots, and I just get up. They put me in coward boots. Get up, somebody else, get up. I was a little teenage boy. I got people on my face. Found spaces everywhere. Everyone on my face. They want to be some football player, and I just get up. I'm not a sport player. I like girls that look better. You know what, then it's what I do. Pues això eren els MDC i comentar que la banda, el membre que se dedica a l'educació és en Dave Dictator, que posa que després de moltes feines com a fuster, pintor i altres coses, quan va tenir 38 anys va dedicar-se a la mestra de nens amb discapacitats mentals i això. Curiós. Bona feina. Es como aportar algo a la sociedad y al sistema, ¿no? Y seguro que educa bien. Seguro, las cosas que inculca. Seguro, además, si le pones este tipo de... Inculcar, no, las cosas que... Que demuestra, que se muestra. Que enseña. Claro, claro. Nos comenzamos más o menos. Eso nos tirará toda esa comunidad educativa, inculcar. Inculcar, no. No, no. Mostrar i educar. Han de fer d'acompanyants. Exacte. Ajudar a créixer i que ens ajudin a créixer nosaltres també. Pues bueno, antes estábamos escuchando pues, de mi recopilatorio del Fan Music, Physical Fitness, a los Gurry Dance, y justamente estaba buscando la información que quería saber. Sé que han estado por, o pues tienen que venir a tocar por aquí, pero pensaba que iban a tocar en un festival, en uno de los dos festivales que se están montando, bueno, se están montando en julio y en septiembre. Uno es el Barnarol y otro es el Gasteiz Festival, pues he visto que se han caído del cartel y justamente han puesto otras bandas y tal. Pero bueno, yo eso ya lo iremos informando en próximos programas, antes de terminar la temporada de los dos festivales que hay. Y vamos a pasar con otra banda de Canadá, que está incluida en este recopilatorio de bandas de hardcore melódico, y son los Propagandi, con la canción Verdad, True. They just want everyone to think the same. I used rock to like stars. Them until I heard they were preach, gay. Animal preach, rights preach. Is just They're another religion. Just a bunch of fucking All hippies. All they do is party and get loaded. Straight edge Nazis. Meet when they were kids. Hypocrites. Choice, the force I got is hard to find. I'm coming farther in the way that was started. If they tell me who I should be, I never let you fuckers make a mess of me. I do all I can, it's all I can do to be true. One more sunset, lay my head down, true. One more sunrise, open my eyes, not true. They'll talk you up, they'll talk you down, begin to doubt. The reason seems so very far away. Yeah, but I'd stop breathing the day. If I can't walk proud, I'd walk away. I'll do all I can, all I can do to be true. I'll do all I can, I do it for you. Pues esto eran desde Canadá, Propagandi, con la canción Verdad. Seguramente que hablará de todas las verdades que no nos muestran esta sociedad y este sistema. I pel Veritats les vergonyes. Per cert, aquest és el títol que durà el nou single de la banda mallorquina Trau i que publicarà d'aquí unes setmanes a Metadona Discos des de Mallorca. És una banda de hardcore rabiós amb lletres en mallorquí i que precisament avui, si qualcú s'escolta en directe, podrà veure a Barcelona, juntament amb una altra banda mallorquina com són Usura i altres grups que ara mateix no record. El lloc exacte... Sabem que és a Santa Coloma, crec que. Santa Coloma. Santa que mola. Pues... Ara ho buscarem un poc i donarem un poc d'informació fidedigna. Bueno, sí, crec que és un poc misteriós. Crec que la gent que estigui a l'Ajo a Barcelona sabrà trobar-ho al sí. Grito de pura vida. Escoltam la cançó. Aquest dia ja ha arribat un adelanto de lo que sortirà en breu d'aquesta banda mallorquina. Trau. Con tu será y no perdonar. Y curar el país de un rey de infancia. Toda canya. Trau. No te traieu això. Una de les bandes a tenir en compte que dels darrers anys que han sortit a Mallorca, recordem la seva discografia, és un casset reeditat un pic per bueno. Yellow Dog i un altre per Old Kids Brigade de Mallorca. Després van treure un 7 pulgades a través del celler alemany Short Fuse, si no vaig malament. I ara un altre single, que se titularà, com vos dèiem, Vergonya. Vergonya. Pues... Vergonya, lo que no han de tenir aquí. Yo no la conozco. El día que la presenten, a lo mejor quedaré más atucido. No está mal, ¿eh? No está mal. No. Está buena. Seguimos en so Critical Pedagogy. Una banda que pide de Nueva York son los Come Down to Push y el tema Label Theory Work for Me. Idò. Per cert, abans xerrant de vergonya, i qui no té vergonya cap ni una és el... Què se nom aquell? El bisbe, el cardenal arzobispo de València, Cañizares, qui defensa la família cristiana davant de l'imperi gay i feminista. Se li han tirat a sobre. Hòstia, és que el tildara d'imperi mola. Sí. Se veuen realment atacats. Una cosa és que diguin unes sordes o jo què sé, però ara que diguin un imperio... D'aquesta setmana també m'ha sorprès la notícia de que Mario Conde podrà sortir de l'ego avui, precisament, per acudir a la comunió del seu net. I això m'ho fa pensar en tota la gent que no ha pogut acomiadar-se dels seus familiars més propers mentre estaven tancats a la presó. I mentre s'acabó de dar la muerte al Toro de la Vega, a menys com reaccionen, el proper de 9 de juliol torna a haver una correguda de bous a Mallorca, concretament serà a Muro. Una altra vegada. Sí, o sigui que ja tenim una concentració dels grups animalistes convocada, segurament, i esperem que en breu es comenci a aplicar aquesta nova llei autonòmica de defensa, en contra dels festejos en patiments als animals. I serà que podem de fer? Dedicar una cançoneta a tota aquesta gent, tant en els tauromaquis com a la gent antitauromaqui, i podíem parar a buscar aquella cançó Príncep de Rodeo. O la Siniestra Total. Alégrame el día. O el Turbo Negro, el Príncipe del Rodeo, porque una corroguda de bob no deja de ser un rodeo, ¿no? No, también hay un grupo colombiano que le dedica una canción a la tauromaquia. Ahora no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero... En contra. Ahora después la buscaré y la pondré. Mira, mientras buscamos estas cosas ya tenemos preparada esa agenda, la verdad, y esa agenda, toda la lista de canciones. Vos recordo que después también en el local de la CNT avui hi haurà el passe del documental Vivir la Utopía, amb una petita contextualització històrica, i després se farà un debat. Recordeu-vos que això que és el carrer Joan Alcobé 54, Vivir l'Utopía a Palma. I llavors, una altra cosa que així ja vos anunciem una miqueta que passarà la setmana que ve, És que ahir van presentar a l'Ateneu Lo Tort l'anuari 2015, l'agenda contra Info, i diu així: som al mes de maig, a aquestes èpoques dels darrers 4 anys l'anuari contra Info ja havia volat per Mallorca, arriba tard, arriba ja és molt dir, és més, arriba amb molta força, amb molt d'entusiasme i amb un disseny que no deixarà indiferent. Ha estat un llarg procés, però al final ens n'hem sortit. L'anuari per 5è any surt al carrer i ho fa amb dos objectius prou clars. Per una banda, aconseguir ser un recull fidel i acurat de les lluites dels diferents moviments socials de Mallorca durant l'any 2015, i per l'altra, realitzar una tasca que pugui servir per a la memòria històrica per a aquelles que no han pogut viure en primera persona, aprenent dels errors i valorant els bons moments. Si ja fa 5 anys que podem editar l'anuari, és gràcies a la feinada de totes aquelles activistes que hi han col·laborat i que han aportat tota la seva experiència, idees, temps i sabers. Des de contrainfo.cat, amb aquesta publicació pretenem realitzar un balanç de les lluites, destacant-hi els punts febles i forts, així com els reptes de futur que se'ns presenten. Per altra banda, enguany, una seixantena d'activistes ha col·laborat en la realització d'articles amb els quals es posen els encerts i errades sota el seu parer, perquè així altres activistes reflexionin, aprenguin i puguin qüestionar la realitat que ens envolta. La publicació que tens a les mans, o que tindràs a les mans quan l'adquireixis, és resultat del compromís i la feina de moltes persones que intenten construir dia a dia una Mallorca més lliure i justa. Esperem la lectura d'aquest anuari sigui interessant i permeti conèixer la realitat dels moviments socials aquest passat 2015. Formalment, l'anuari és una revista amb més de 100 planes en la qual es pot trobar un resum de les principals notícies de l'any que han aparegut al web, un balanç general de les lluites socials, un tractament específic de la repressió que s'ha documentat fent una recerca dels casos dels darrers anys i diferents articles que analitzen de ben a prop els diferents àmbits i temes més crítics de les lluites populars mallorquines. A l'anuari d'aquest any trobam articles des d'un caire més reflexiu, sobretot en els apartats de repressió, antifeixisme, sindicalisme i en defensa del territori. A més, trobam novetats com la revisió dels espais ocupats a Mallorca i els apartats d'autogestió de la cultura. D'autoformació han sigut ampliats degut a la realitat de l'any. Punts de distribució. En breu anirem publicant una de la llista amb els punts de distribució de l'anuari 2015 per aconseguir el seu exemplar. Si no te va bé recollir-lo en lloc, escriu-mos a anuari@contrainfo.cat i mirarem de fer-te'l arribar. El preu de l'anuari és del 2015 és de 4 euros. El cost de producció és de 2,73. Aquesta publicació és autogestionada perquè no s'ha beneficiat de cap subvenció ni inclou publicitat. Per això l'aportació econòmica és per cobrir-ne les despeses de la impressió i autogestionar el nostre projecte. La primera presentació es va realitzar ahir a Manacor, a l'Ateneu Lo Tort, i la setmana que ve estaran a Pollença, a l'Ateneu de Pollença. Al llarg d'aquests mesos tenim previst realitzar altres presentacions a fi que l'anuari tingui un abast més ample i pugui distribuir-se millor. Així, encara amb les dates per confirmar, visitarem Felanitx, Llubí i Ciutat. Estem oberts a propostes de presentacions a diferents indrets. Contacteu-nos al mail anterior. Desitjant que disfruteu d'una bona lectura, que la revista serveixi per fer una bona revisió de les lluites duites a terme i la possibilitat, si és que ha de ser així, el repensament de les mateixes. I des de 1984, Tito Yeta, vos recordam que la setmana que ve, dia 28, els tindrem aquí presentant i revisant l'anuari 2015, com ja han fet al llarg dels altres anys, quan surt l'anuari. Els convidem o ens sol·liciten també audiència. Gràcies. Y bien, ya dicho todo esto de Contrainfo, para la semana que viene seguramente que será un programa súper cojonudo. Yo me lo perderé por actividades extraescolares como siempre tengo yo. Y vamos a pasar a otra banda también del Physical Fan de Fan Music Volumen 3, que son News for an M y la canción On the Outside. Just when you've been inside, just when you are inside, you're still actually outside, aren't you? And then you can say when you're outside, you're inside because you're always inside your head. I'll see you on the outside, it will never be the same. After all that's happened, what is it that we've gained? I made mistakes before and never lived them down. All you got from me, I found. Don't say another word. Just see you on the outside, but we can't both be sane. You're speaking for yourself. I'm bleeding on. aquesta melodia, Raül. Pues sí, avui al 1984 estem desgranant 3-4 recopilatoris ben diferents cadascun d'ells, sí, però sí, que segur que m'agraden molt i segur que molt dels que ens escoltau els estau gaudint, no? Sí, sí, sí. Ara cerraremos el ciclo del Fat Music i després passaremos al Fat Music for Fat People. Vale, lo siguiente en venso Critical Pedagogy, Compilation. I escoltarem la banda de dret. Una banda, ai, que m'he perdut, també americana, evidentment. I el tema que escoltarem són bans. Dread, son bands. Muy buen grupo. Sí, también pop, melodía y... Viene justamente con lo que vamos poniendo poco a poco, con el recopilatorio que tú tienes y los recopilatorios que yo también tengo aquí en mis manos. Vamos a pasar con, como yo ya he dicho, con el Fat Music for Fat People, que es el volumen 1, también del sello Fat Greg Crotch. Y escucharemos el grupo Face to Face y la canción You've Got a Problem. Tell me it's the only thing that- Face to Face. Esta canción está extraído justamente de su LP, CD o cassette, Don't Tour Away. I passamos a... Passam al Burofax, que en Bernat està allà desgranant també què és agenda, què són temes de bandes que ens envien per lo del recopilatori. Avui està petat, avui està petat. I corre... Ja està tanquat en teoria. Sí, però encara arriba material. Sí, sí, són missatges enviats amb data correcta, però és que ens arriben ara, ho tenim tan pla. En qualsevol cas, aquí el 1984 seguim i tenim un Burofax que va dirigit exactament per tu, Raül. L'envia un tal Charlie Harper des d'Anglaterra i està molt a penat de que no incloguessis la seva banda UK Subs a l'especial o mini especial 1976, 40 anys del punk rock. Yo ya dije en ese especial que habían bandas que sabían justamente no las había puesto, pero vamos, que también estaban incluidas, y dije que haría otro especial más adelante, ya 76 77, y seguramente que saldrá. O sea, yo también justamente es la banda que más me gusta, UK Subs, aparte de los Ramones y los Clash, pero bueno, hice una elección y como muchas veces habíamos puesto a los UK Subs, pues dije, voy a hacer un especial además de UK Subs, porque me comentaron que ya había terminado el abecedario. Pues sí, això és el que me'n comenta en Charlie. Ja sabeu que ell era el seu vocalista, una banda que se va començar a la seva andadura en 1976, que va publicar el seu primer single al 77, i així va començar a publicar àlbums que tenen com a curiositat, com molt de vosaltres sabreu, que el títol de cadascun comença amb una lletra diferent de l'abecedari, ordenades de forma alfabètica. I el 2016 han publicat el seu 27è àlbum, titulat Ciezo, que comença amb la lletra Z. Aquest bon home deu tenir ja al voltant de 70 anys. Bueno, no, pero 72, bueno. Exactament, crec. 72. Sí, ah, Charlie Harper. Pues pensava que eren 65, però bueno. Ens envia una cançó per compartir d'aquest àlbum seu, Ciezo, i espera veure-te a algun dels seus concerts com el Festival Rebellion. Te passa el correu ara perquè el guardis. Vale, gràcies. UK Subs 2016, Ciezo. Charlie Harper, la verdad es que para la edad que tú has dicho que tiene, parece un veinteñero. Totalmente. Y eso que empezó, ¿verdad? Lo que estábamos ahora comentando, empezó justamente, o sea, súper ya avanzada la edad en la banda, porque tendría eso, lo que tú dices, unos 30 y algo años. Pues mira tú, es el abuelo del punk, como pues digo. Sí. Van estar tocant a Madrid al mes de febrer i esta és una banda completament en actiu, no ha deixat de tocar mai. Els membres han anat canviant. Sí, la verdad que han passat mucho. El guitarrista Nick Arratz en va fer altres projectes. Ell també participa en altres bandes, com Underdogs, mm-hmm. no? Sí. Underdogs, que se deien, un altre grup que tenia des dels 80. Mm-hmm. Era una persona molt activa. Sí, sí, la verdad que és lo que sempre me ha llamado la atención siempre de este personaje, que siempre está al pie del cañón de lo que haga falta con la música y con otras cosas. Bueno, res, comentar-vos que avui també, i a més lligarem després amb una entrevista que tindrem a les 5 més o manco sobre les 5 i mitja, i és que el col·lectiu Aurora, a l'Ateneu de Pollença, fan una tertúlia sobre micromasclismes. Això serà 21 de maig avui, per tant, a les 8 a l'Ateneu de Pollença. Seguim amb el recopilatori Critical Pedagogy Compilation. Pues seguirem amb un grup de Florida. Són Reina Abeja. Reina Abeja. Abeja, con V. I un tema que jo no entenc ni puta idea d'anglès, però mos toqui de prop. M'ho pens, no ho sé. Pues, se li ha trobat per altres bandes. Però es titula 94.7 Reclined Airways. Debe ser a lo mejor la emisora de radio de allí. Debe haber muchas, supongo. Ya, pero a lo mejor con el 94.7 de esa zona. Reclamo esas zonas. Sí. I l'anem a escoltar Reina Abeja des de Florida, on deuen estar molt a gust aquestes abelles. Sempre estan bé les xiques d'oro. Hombre, la xica d'oro. Era Reina Abeja, així com un punt pesat, un punt lento i pesat. Per cert, ara m'he recordat d'una cosa de fa 15 dies, en sos hippie lawyers. Podem fer un pas, ja me'n record que se diu la pel·lícula, ho vaig descobrir. Ser hippie a l'any, no, ser hippie una vez a l'any no hace daño, una cosa així. O sea, habéis visto la película, ¿eh? ¿Os ha gustado? No, no, yo no la he visto. No la he visto, que tenga recuerdo. No, no, ya, bueno, ya te digo, es grato verla. Farem un pase a l'aire lliure, de que veig estiu, bona sí. Pantalla, ser hippie. Ser hippie aquí, que l'any no hace daño. Espera cap allà. Se plaça, directament. Bueno. Bueno, i doncs, jo avui me volia fer ressò de que he pegat un vistàs en un cop d'ull, perdó. He pegat un cop d'ull en els mitjans i he vist que començaven a tapar les pintades, a pintar i algunes ja veurem com ho fan, perquè algunes estaven fetes també de bon maràs, les pintades antituristes. I bé, i de fet, com que hi ha aquest debat tant pel res, també aquí contra Info tenim una entrevista amb en Marc Morell sobre els processos de gentrificació i el turisme. I bueno, i volia llegir un parell de moments. Diu, al principi de l'entrevista diu així: ens trobem a Esbarri amb en Marc Morell, veu didàctica que neda en la teoria més elevada sense abandonar la quotidianitat. S'alimenta de les idees de Neil Smith, David Harvey o Henry Lefebvre, però també entrevistes a peu de carrer, observacions, buidatge de premsa, novel·les, art i poesia. Recentment ha presentat la seva tesi doctoral, La flor i muerte de un barrio, An ethnography of uncomprehensive gentrification and class struggle in urban Mallorca, on explora el procés de revalorització del patrimoni immobiliari i la substitució dels residents de sempre per uns altres de poder adquisitiu més alt a la Gerreria, zona antigament habitada per les classes populars. Coincidint amb l'arribada del turisme de masses, i ningú pot negar, si fas un vot al centre de Palma, el districte obrer de Palma per excel·lència es va anar despoblant, i juntament amb altres elements, la prostitució, la droga, el transformaren i el rebatejaren com el barri xino. Els edificis també varen anar-se degradant fins al Pla General d'Ordenació Urbana el 1985, per la reforma abocant la demolició de l'entorn construït, el desplaçament de la població, l'especulació del sòl i finalment la mort del barri, víctima de la febre de l'or. I volia aquí llegir un trosset que diu així: com es produeix la devaluació del territori? En general, la degradació de l'entorn construït corre a causa de la deixadesa per part dels propietaris i la manca d'intervenció municipal i del govern, però a més la desvalorització ve acompanyada per tot un procés d'estigmatització del territori a través de la gent que forma part de les classes marginalitzades i que en el cas del xino va anar lligada amb temes de prostitució i venda il·legal de drogues, encara que també amb gent vivint en condicions pèssimes. Tot això en un territori on els habitatges estaven en molt mal estat, els preus dels quals eren molt baixos. Aquesta gent ajuda amb la seva presència a crear la imatge de mal o un mal a combatre. Sense saber-ho, realitzen un treball que es troba a la base de la desvalorització del sòl, del qual se n'aprofiten uns altres. I la revalorització. La majoria part dels nous venguts al barri des de mitjans dels 80 formen part de les classes mitjanes, que el que fan és instal·lar-se en un districte assequible per a ells i que al mateix temps volen transformar i millorar. Bona part d'aquesta gent acaba en moviment veïnal. És així com realitzen un treball que ells ignoren, però que incrementa el valor del sòl que s'endurà un altre. I és aquí on entra en l'explicació la relació de la classe. Normalment s'entén la gentrificació com un procés en el qual les classes arriben fetes al territori, però en el procés de gentrificació les classes no arriben fetes, també s'hi fan. En l'especialització de les relacions socials passa igual que en el procés de l'explotació laboral. Bueno, i podeu acabar de llegir l'entrevista a Marc Morell aquí a contrainfo.cat. Ja ho sabeu, hem de xerrar de turisme perquè no mos en queda una altra, perquè és que els tenim fins a la sopa. Pues anem a recuperar, si vos sembla, el recopilatori de Rodrigo de No Futuro per escoltar una banda que se feia dir Mierda. Aquest recopilatori ha estat recentment reeditat de la mà del celler de Madrid Beat Generation i va ser publicat a Producciones Tiempos Modernos originalment l'any 1990. Com vos dèiem abans al començament, hi ha una cara punk i una cara metal. Doncs foren dues escenes que originalment estaven plegades. I una de les bandes pioneres del metal foren Mierda. Foren de Medellín i poc se sap d'aquesta banda. Estigueren en actiu entre el 83 i el 88. Enregistraren una demo que a dia d'avui està desaparescuda i conservam la cançó que escoltarem a continuació, Mis sucias entrañas, que va ser enregistrada per la banda sonora d'aquesta pel·lícula. El seu so és brut i desgarrat, és la representació de lo que se va fer dir el ultrametal, un subgènere que se caracteritza a Medellín per la seva sonoritat rudimentària i la seva antitècnica. Escolta'm, idò, a Mierda, amb la cançó que sona així. escoltar 1984 a Ràdio Bronca. Yeah! 104.5 de la FM. Yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Jo ara, Tetol, volia fer una puntualització i és que el títol de la tesi de Marc Morell, per exemple, es diu la, comença així, La flor i muerte de un barrio. Això, si no ho recorda, és un poema escrit per Víctor Cire López, que alguna vegada ja havíem dit per aquí, i juntament després quan vàrem estar fent la jornada d'assaig, doncs que vàrem passar també aquest documental sobre això, La flor i muerte de un barrio. Per tant, no deixa de ser també un petit homenatge a en Víctor Cire López. Mm. Pues en Víctor Cire López li hagués agradat molt disfrutar d'aquesta pel·lícula Rodrigo de No Futuro, que té cert aire amb aquella pel·lícula que ell va fer de Mi querido puto barrio, Salvant les distàncies, no? Hem escoltat ara, abans escoltàvem, com vos havíem dit, la banda Mierda, amb la cançó Sucias Entrañas, amb la que se tancà el lado metal d'aquest àlbum. I ara fa un moment escoltàvem el grup Mutantex amb la cançó Sin Reacción. Mutantex eren de la vessant més punk, com heu pogut comprovar, de la primera generació del punk medallo, que se diu, de Colòmbia, de Medellín, Pestes o Pene, que apareixen en aquest recopilatori. Encara que altres bandes com Imagen, Ira o Parabellum no valen molt que sortir en aquest recopilatori. Aquesta cançó és una paròdia, com diu aquí de dins, de lo que el seu dia en Sid Vicious va fer amb la cançó de Frank Sinatra. Afegeixen, escrita por el francès Claude François, com d'habitud, com se llamó originalmente, mutó al inglés gracias a la traducción de Paul Anka hizo pensando en Frank Sinatra. Y de Nina Hagen hasta Richie Ray, Bobby Cruz o Nina Simone o Vicente Fernández y hasta Los Pirañas, esta canción contiene en sí misma una de las genealogías más extravagantes de la historia de la música. Difícil de explicar que una sofisticada balada de la década de los 60 termine convertida en el himno de varias generaciones de punks colombianos que aún entonan con furia y delirio estas líneas. Sí, sí, es la canción más versionada del mundo musical, esta canción, justamente. Junto a Louis, sí, vez. Sí, pero esta es la más, yo te lo puedo asegurar. Porque justamente estuve investigando y la verdad es que te puedes encontrar de cualquier palo musical esta canción. Pero bueno, vamos a dejar al recuperatorio de los medallo. Colombianos, medallo, y pasemos otra vez al Fast Music for Fast People. Y bueno, justamente entre el que he puesto antes y el Physical Fitness Fast Music, lo característico es que justamente salen casi casi las mismas bandas. Tanto en uno como en otro salen NoFX, Propagandi, Noise for a Name, Tilk, Gurry Dines, 88 Finger Louis. Pero justamente en una nos sale justamente el grupo que voy a poner ahora, del Fat Music for Fat People, que justamente es el grupo Rancid. Del grupo Rancid escucharemos una canción de sus 7 pulgadas que se llama Radio, Radio, Radio, la canción Youth of Felin. Pues esto eran Rancid con su canción Juice of Falling de sí, su no. web, de su 7 pulgadas Radio, Radio, Radio, así como estamos nosotros aquí en Radio Titoyeta haciendo el programa de 1984 como cada sábado. Y va de Rancid Vogem por moi, mon amo o bando, escolta sin red banda també mítica de profes sí, sempre me n'hi ha un parell només és un no pan, no estic segur, també no em deixa res de mai. Com de banda holandesa, també molta, molta discografia, sobretot EPs i molt de compartits. Banda, membres de l'Art, qualcun. Sí, de l'Art, la mítica banda dels 80. Dels 80. I, va, una banda que segur que tot coneixeu, una banda bastant salvatge. Molt, molt política, no? Que tenia com un estigma un poc de comunistes. Sí, anaven de... I d'estar lleig. Sí. Profes comunistes i estrellets holandesos, un poc raro tot, tot això plegat, no? Només com un poc estrany. Bé, si vols, però escoltarem aquests estrellets comunistes molt talinistes, suposa, amb el seu tema It's Most Foul. Thank you. pillan aquí en bragas y hablando de cosas que no tienen que salir por radio. Bueno, después de escuchar a la banda de Holanda así, sin red, pues dejamos aparte ya los dos recopilatorios de Fat Music para For Fat People o Physical Fatness. No tengo el 2, justamente estoy buscándolo para tener ya toda la colección. Sí, si el teniu, el voleu intercanviar, ja ho sabeu, el Burofax ara és 1984. Exactamente. Y nos vamos a pasar a uno, que es el Punkorama. Punkorama también salió a mediados de los 90. El 1 y el 2 lo tengo por ahí perdido, no sé dónde, pero me pilla el 3. Hay muchos más, porque sé que hay el 4, el 5, me parece, el 6, y unos cuantos más. Y de aquí he escogido una canción que dentro de poco también, pues este es el cabeza de cartel del Gasteiz Festival, que se hará en septiembre, y son una de las bandas también que me mola mogollón a mí del hardcore melódico, y totalmente pues divertido de ahí, de cualquier playa, para ponerlo, porque he visto muchos conciertos de esta banda en la playa, y la verdad es que son auténticos. Son los Pennywise, y vamos a escuchar la canción Wave Out, Preblues Unreleased. Bueno, pues ya sabéis, Pennywise estarán en el Gasteiz Festival en septiembre. I d'una banda nord-americana més que coneguda, anem a escoltar una banda mallorquina. Obrim el Burofax i mos trobam algunes novetats que volen compartir amb altres. I una d'aquestes és la gravació de sistemes que ens presenta la banda Blunt, un grup que ha estat enregistrant els estudis d'Impala 1 a Sant Jordi. I bueno, anem a escoltar la cançó It's Not My Fault. No es culpa meva, Blunt. I The Blunt, una banda mallorquina, amb una altra banda mallorquina, Trance. El passat cap de setmana se van reunir aquí a Mallorca els seus membres per preparar el que serà el seu nou àlbum i van arribar a enregistrar una petita demo de 10 cançons als estudis de Palam, gràcies a en Puter. La cançó que han titulat Prefiero Remar és un adelanto i tot això és una demo per escoltar ells, per preparar-se aquest nou àlbum i aquí una petita mostra de totes les idees que couen als serveis de la gent de Trance. Prefiero Remar. Vau d'escoltar era lo nou de Trance, d'aquest grup d'aquí. I seguim... Recuperant aquests recopilatoris, no? Es critica el Pedagogy Compilation. I ara seguirem amb una banda anglesa, John Holmes, que agafa el nom d'aquest gran actor americà dels anys 70. I no fan punk rock, m'imagino, perquè tots els grups d'aquest recopilatori són profes i crustis, no? Bueno, crustis, no... El dret no feien crust. Vale. Reina Veja tampoc era crust, era una cosa que no pesa tota. I John Holmes per mi són rarets, tenen per mi no vamos, són rarets. Què és el títol d'aquesta cançó de John Holmes? Here to Stay. I de quedem-nos aquí una estoneta més. Fins les 6. Wow. Pues bueno, pasamos otra vez al Punkorama y nos vamos a una banda que se llama Oscar y escucharemos de su demo la canción All Right. Just do not help. The outcome is I feel like shit. Don't you know when to quit? And I am not doing alright. And I am not doing alright. I always end up feeling bad. So would you just get off my back? If I knew that this is what friends were for, I never made any. And I am not doing alright. And I am not doing alright. None of this makes sense. They don't support me 'cause they're too busy judging. It's all so unimportant. Sorry for them. Aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll. Escolta, 1984, aquí feia un bon remat. Tierra estranya, eh? Pues aquesta cançó Pentura, si sou aficionats a l'antic punk finlandès, vos sonarà, per lo menos la melodia. Era Automa, de Terveet Kadet, interpretada per una banda misteriosa que se fa dir Cachuchulú, algo así. Cachuchulú. Cachuchulú no. Això mos ho envien dels estudis de 72 Records a Barcelona, en Holly, el nostre company, i mos comenta que diu, això són algunes de les feines que he estat fent els darrers cap de setmana aquí als nostres estudis de Santa Coloma. He enregistrat aquesta banda i també he enregistrat aquesta altra banda on trobau una mallorquina. És la que és la teclista de Desenterrades, Misha, arropada per en Holly... i altres companys seus d'allà. No, teclista, no. La bajista. La bajista, sí, tens tota la raó. Bueno, en qualsevol cas, escolta'm aquesta cançó que se titula Perillós i que també resulta que és una versió d'una altra enyorada banda mallorquina, com foren Aspirina Infantil. Una versió mallorquí, imagina't. Vamos allá. Don't be Dale, Jota. Pues, seguim aprofitant aquest Critical Pedagogy Compilation i ara escoltarem una banda alemana que són els Custer Bons Units, això sí que és una banda crustera, que també tenen membres té membres que són mestres d'escola. Mestres d'escola, Cluster Bomb Unit. En Rudel. Això eren els Custer Bons Units des d'Alemanya. Què, Raúl? Estoy mirando aquí cuatro cosas para que no se me vayan de la cabeza. Y bueno, después de escuchar a The Custer Bons Units, pues nos iremos justamente al tío más afilado, bueno, al tío que afila mejores las guitarras en el panorama del rock and roll. Para mí, uno del tío más artífice que hay tocando la guitarra, que es el Wayne Kramer. Wayne Kramer es para mí un pedazo de guitarrista que me parece que era de los NC5, si no voy mal equivocado. Ahora lo podré confirmar porque ahora me estoy confundiendo a lo mejor con... Pero me parece que sí, que Wayne Kramer era un guitarrista del grupo NC5 y después, bueno, estuvo haciendo cosas solo y una de ellas fue justamente su LP, que es L.L.M.F, y vamos a escuchar la canción Bad Seed. We'll be right back. Wow, wow, wow, Wayne Kramer. Sí, el guitarrista de NC5. Bueno, uno de los guitarristas, sí, porque sí. NC5 tenía dos guitarristas. Sí, uno era el marido de Patti Smith. Pues sí, le recordamos y casi tanto como a los ratos de Porao, que aquí los queremos mucho, ya lo sabes, Raúl. Los medios también. Sí, el Sabolou Bora tenía oportunidad el debut de juny. No a Mallorca, sino a Vilafranca del Penedès, al Tupa Tupa Festes. Tirant ratos de Porao, compartint cartell que hi som d'aim amb Copa, Àngelos Apàtrida, Lendacaris Muertos, Sabotaje Antipàtics, el noi del Sucre, que sembla que té algo a veure amb los Muertos de Cristo, Manolo Cabeza Bolo i los que se van del Bolo, i companyia. Això el debut de juny. I bueno, grups com el que ja comentaven, que grups mallorquins com Orden Mundial estiran al Puntal a Fest de Finlàndia el mes de juliol, compartit escenari amb una carretada de cartells, entre els que destacam Fritz, que és un vell grup dels 80s, i crec que Trau també aniran per les festes de Gràcia enguany. Wow. Encara que no ho sabem cert. Comentàvem el concert d'aquesta nit també mateix de Trau, amb Usura, a Barcelona, un lloc força desconegut, però fàcil de trobar segur, pels habituals, i bueno, podem adelantar també que hi ha una nova banda a la ciutat, se fan dir Pou, i ja han enregistrat uns temes als estudis d'Impala 1. I aquí tenim un adelanto de lo que serà el seu proper LP amb Metadona Discos. Pou, des de Sant Jordi. Idò, de dins el pou que estem ara ficats, seguirem escoltant aquest Critical Pedagogy amb una banda italiana, són Jilted, en el seu tema Disagio. Pues bueno, del Critical Pedagogy Compilation pasamos al Punkorama 3 y de la pedagogía a la Punkorama. De la pedagogía a Punkorama, exactamente. Y extraeremos justamente una canción del grupo Pulley. Y la canción está extraída de su álbum Sistine Cycle Home. Y escucharemos la canción If. Idò, teníem pensat a fer una entrevisteta, però estem se mos tira una miqueta a sobre, amb la qual presentarem direm el que són les activitats aquestes, i és que avui i demà hi ha dues opcions teatrals que són molt interessants. Per una banda és la obra de teatre Només quan plou, que diu així: la nit dels Reis del 37, Aurora Picornell, assassinada al cementiri de Porreres. La mateixa nit apareix en un cafè del Molinar un feixista amb uns sostenidors tacats a sang. 20 anys després, la seva germana, Llibertat Picornell, torna a l'illa, el malson segueix viu. I és que una de les coses interessants és que també justament aquesta obra ara l'estaran fent a Porreres, i és que Aurora Picornell va ser fusellada, assassinada a Porreres també. I l'altra obra de teatre és la de pels llargs camins a Santa Maria, dels llargs camins a Santa Maria. I això és demà a les cases dels mestres a partir de les 8. Ja ho sabeu, dues opcions teatrals amb una gran implicació tipus memòria històrica i amb dos puestos llocs diferents i amb dos finals diferents. Bueno, endavant. Buscarse la vidilla. Sabían que no sería fácil vivir de la literatura a principios del siglo XXI. Oh, esos poetas insumisos, sin carrera alguna, ¿qué iban a hacer? Malos tiempos para la lírica, ¿no? Para poder publicar en diarios ya te exigían ciencias de la información. Por mucho recital que hicieses, tampoco había tantos interesados. Lo artístico, más que sus escritos, sería cómo conseguir sobrevivir. Lo que acaba de sonar eren les Dairy Queens de, en el tema Weeping Boy, de que es critica el pedagogy. Diu una cosa, Fede. ja que he tingut professors i professores com aquells, ara seria metge, no seria un tutup com el que he estat. També perquè he fet tantes campanes com feia això. Però, oh, bueno, bé, però qui sap, a lo millor... No, no. Abans escoltàvem un tema de Doctor Doom, per cert, titulat Solo creo en mí, que era una versió de Johnny Moped, i dir-vos també que aquesta banda mallorquina, intermitente, que té una vida intermitent, apareix i desapareix, aquestes cançons les veuran reeditades en formato casset de la mà del segell All Kids Brigade ben aviat. I ja quasi... Vinga, anem a polir un poc el tema del recopilatori, ja últims minuts. Sí, ja estem molt de descuento. Heu vengut bastant poc carregats entre recopilatoris, cadascun, veniu ligeritos. Bueno, jo venia más cargado. Era venia con uno, yo venia con tres. O sea, sí, yo no, le gano. Del baúl ya. Però jo traigo cosas que no son recopilatorios. Tengo una bolsa llena. Lo que fede me lo ya, ya, ya. Bueno, a mí... Yo ya te digo, con las prisas solo he podido coger lo que... Más o menos, toma. Exactamente. Me cabían pues 4 o 5 y bueno, han quedado cosas en el tintero como siempre. Ya que las pondremos en el siguiente programa. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo pues con una de las grandes bandas también que me gusta mogollón de ahí de la parte de Estados Unidos. Son muy, son, la mitad son chicanos, pero son la hostia. Son justamente, extraeremos, bueno, está extraído de su LP At Represent. La canción es Defilet y son los New Bone Turks. Fins aquí el 1984 d'aquesta setmana Titoeta Ràdio. Saludos especials als oients de Barcelona, gràcies a Ràdio Bronca i als oients del podcast de Ràdio 77 a Palma. Ja sabeu, sí, ja sabeu que la setmana que ve serà igualment 1984 i l'any que ve també. La setmana que ve a presentació de l'anuari de Contrainfos i ens acomiadam tal com començàvem, amb el recopilatori de la banda sonora de Rodrigo de No Futuro, temes originals de la pel·lícula Medellín 1988 i que torna a estar disponible de la mà de Beat Generation, fet via perquè aquest disco desapareix. I ens acomiadam amb una altra banda de del lado metal, si ho arribes a, són Foren Desconcierto, una banda també intermitent, que l'any 86 ja va ficar un tema, aquest mateix tema que escoltarem, al recopilatori El Càrtel del Punk del 1986, que juntament amb aquest disco i l'altre recopilatori Con les uñas, també d'aquell dia, pues, són imprescindibles si vos interessa aquest tema. Desconcierto foren una banda que se va moldear a l'estil de grups com Scorbuto, Barukers o Narcosis, la mítica banda peruana. Pues amb ells ens acomiadam fins la setmana vinent un tema titulat Tu futuro es muerte. Salut. Ya sabéis, escuchar música que sé que así estaréis vivos. Res, diuen Escolta 1984. A Titoieta Ràdio 107.7. I a Ràdio Bronca 104.5. Ei!